them. I dissed them. You're not gonna come, Jimmy. Jimmy, خد بكرة. Jimmy. ليش يعني خد مين هو؟ بندى. استقيم باشين وردي والخارو. سباس جيمي رزقارم بو زور زور سباس تاكم زور سباس بولي انا زور خوش حالم رزقار من بو ها من هرتن دلقل بولي انا ليرا بو مالا ميشم بو نكرا جيمي بيجرن بيجرن نيل الركا باش بيجرن دي دي دي ها او غير برتل برلا تانك الرشت اه باش بو اما ها بيموتي جوان بيجر بو نوغر جيمي ها دي بروخيرا اي كجوانا هل اللي شريك سوناوي تام سپاس بخواد نکه لبیانی و حسب تنیایی که نیتر ازانن سپاس اترسیم هیلاک بی سپاس بو امچان روشه یک لدل او همینا نه نه اشتیو امالی سپاس بو تو پولیانا زور خوشحال بوم هرتنو بو ایرا بله زور زور شاد بوم که هاتن سردانی امتان کرد جیمی تو پیتوانی که تک زور زود توابو بله وزگم آوی که زویتر مینو بلان پشو که توابو بدو خوا بخوی ایو دل شد بوم زور سپاس بو همو تن سپاس تن رکم همینش بولیانا امی کم جاره بو شوه یاری بکم با همو جوره کانی و بو پاری ازادی و استا هموش تیدر باری هم شاره زانم زانم منیا ایر زور خوشا سیرو که زورش من پیه بیگرینه و بله بله زور صرف خواه بینو چی بوسادی؟ همش تی در باری هم شهر ازنین بلام هیچ نزنین در باری امالا ونیا من هیچ نزنم بلام من چون که اه دوسی ما به یعنی محلکت انجار پیشنیم باشه بلام دلت هیچ نکد چی موسی به همون مالکه یا اکره چون که امالم زور خوشه زور زورم امال خوشه پیمان پولیانا عزیزکم بله پیمان بید پیمان بید سادی پیمانی که دیریش هیا ام هاوینه دین بو سردان مالی اما ایوین رازین بیم خوش سردان بکن زور سپاس سادی پیمان بید بله جیمی ام سال بید و توانه روشنی بید من دل نیام بگو من بله چون که گوچو کولا توانه برگی نشتگری کب کد آه برگی اگرید من دل نیام بله گرین نیا کنانت اگر جیمی راستقینه لشیه نما بید هر توانه نشتگری کب کد پیشوی بیدوست نوا پیشوی بیدوست نوانه دل نیام دوی تن بین ما که تکی خوش بسر بین ای جیمی بی چی بید زور سپاس دوم شتی که چوانه دلنیام بیان خوش بید خانم اکم تنو سی دانو باز وایا باز اونا بله پیشکش خاتو کرده تو دیلا ساعتی اکم زور سپاس دوم ای برا زیمی چی پیشکش که دان او حسیل پرتوکا همو پرتوکا کانی خومی پیشکش اکم هم یعنی پیشکش اکم همه بیروکه که زور جوانه دست خوش آفرم پولیانا بله بلم گلکر لی پیشا بخش ما باشه چی؟ تو علی جیمی جیمی کنده؟ ها کار بید؟ ها زور دلونیم بلام لما پیش جیما لوا چی لشینک چام پی کتوا بوی زو حزاکم زوزو چام پی بکت لو باوریم او جیمی راستقینه آه جیمی کنده باشه بو چی لما پیش امو باز نکردو ها؟ چون که همون رو جیک من ابینی امود اما بسا بلام کبید اکمو که ایتر نتوان چام پی بکت زور بد اخم دیلا اما تیاریه بار دکتران خوزگه بدل تانه بو پولیانا خوشحالم زور سپاس دکم پولیانا سپاس ببورن پولیانا بله بوده جیمی چی بو باز نکردوید لکه تک دکم نال با تکایا جیمی بین بله هرچیک بیر بسوده هرچیک بیر در باری جیمی تکالی یکم بوچی پرسن زور در باری جیمی یکید چون که پولیانا کربتی خوشکم لو باوره ای که جیمی کن جیمی راستقینه یا ها جیمی نخد بوده شتیوانه بید دلنیام بوچی و دلنیای لقصه کد چون که جیمی بین جیمی کند نیا باقی حسی لنوی جیمی نبو بردان بیوتو لنوی کچه چد نوا کد بویا حسی لنبو پولیانا زیت بومروم بکروا تکالی یکم پیش مردینی باکی جیمی بمایی که کم جیمی وره بانان بخوین برسی تا هزانم دی وره نه وابانی مکه ناوی جیمی نیه ناوی جیمی بنا که گشتی؟ باکی زود دوره بوا هرچند نیوی کارکی لکلگکی اطاو کرده بو خوی جیمی هر شوی کلگکی هم بچه هشت باشا بوی باز کردی که امر رویا و ها بوی باز کردی؟ پیش دو سال واب زانم ها؟ جیمی پیش دو سال؟ دلا جیمیه من خومتم جیمی کنده جیمیه بله خویتی ها؟ چی؟ ها کار بید؟ اما لگل راپورتکی برای سهری در رگ اکوید دلا لپیرتا؟ ها بله لوانی جیمو باوکی بین وک برای سهری و تیراستا بیگو من خویانن بله ها بلام خوشکم هیچ بلگه یک من نیه رونی بکاتوا که جیمی و ادوارد نخیر دلا خودت تو اکرو باوکل راپورتک بعد از باسی کراون جیمیه جیمی ادوارن ها بله میم پیویز من ببلگه هی که بزانن او جیمی کنده اینا نخیر ازاری هستی کسایی دارو پشت مانه دین ای خوایا بلگه یکم اوید بله او جیمی کنده برای سهاری بمزوانه دستی اکوه بله هر در اکوه که جیمی کنده هرچون یک بید اگر جیمی راستقینه دوزره ایوه پیویز نکد ملی رب من موه بله اوی نه نه دیکم پیویتم زوب گرم و اگر هویگ نبو با منام چون که چهاره مکد او دیکی منی لاتی و خانه بخیو کرد بله دیکی که زور میره بانا باشه شیب کن اگر بلگه ایک مهندس نکوید با من بسلمینه که جیمی کنده ایتر بیری لی نکم کواتا آی امیر رابردو جیمی بزانم اگر بوم اشکرانه بد آزو بتاخد بم رابردو جیمی جیمی الان هیچ چک نی بلکه ببو رابردو شتی ببی سانید بلکه اگر بلکه که ببو شونی لده ای بونن نه هیچ نازم هرچنده او تم ایشو کارکن باشه بن بلام لو نچه سرکتو بین دوزیمو کاتی که باو کمنم تنها یک جانتاما بو ورقی زوری تیابو بله بله من دلنیام برس بپی ام مورا لواچی ام منالا کی ناسراو بید وک اوی ایم ایزانین بلام لیرم سراو نابل بکریتو تاوگو تمانی اگا تا سی سالو کاتا جیمیم سال بی دوتوانه روشتنیه بید بگو من راستا بحیث بوا اتوانه نشتر که دیگه بکن سور بحیثه جیمی من دل نیام بلام گیرین نیا تنها جیمی راستقینش دوسره و اتوانه نشتر که دیگه بکن پیشوی بی دوستنا بلام کرین نیا تنها جیمی راستقینش دوست رای و اتوانی نشتر گریه کب کهید پیش روی بیدوست نوا باشا آی ببورن خواه حفیظ پولیانا چی بکم نزانم پور پولی چی علی؟ جیمی؟ جیمی کین ده؟ ها؟ اما راسته پولیانا؟ پیم بله؟ خاتو کار به دلنیایه بای اوی راپورتی جیمی بزانه بله دلنیایه آی چند دل خوشه بید خاتو کار بید اگر به ما بزانید ازانی اما راسته حزا کم جیمی راسته قینه بدوزره توا بله بوده اگه جیمی راستقینه بید او کتا جیمی نتوانه نشترگر یکی بگد چره که تو نتوانه بروان دل هیچ نکا پولیانا خاتو کار بید جیمی خوشه بید بگو من نشترگر یکی بوجه بجیه که دنیا به عزیزه کم دل هیچ نکا نه اگه جیمی راستقینه بدوزنوا ابی جیمی بکره تو لی پوری برس من دلتون دنیا بید دلی زور خوشه چون که خزانه که درست کردوه لگل جیمی کره لوانه وک جارانی لبه تو نتوانه یاری دل خوش کردن بکد زور گناه بید من نزانم دلم زور لی هر دوکانه نزانم چی بکم بس این به هر دوکانه تو پوره است ایمه نزانین چی بکین بوی کسر بلان پولیانا اگر وابی تو برپرز نید عزیزکم بو حالی بلا من نزانم که بلگنامه هی رابوتی جیمی اشکراگه من دل نیام چی؟ و تا چی پولیانا؟ جیمی و چی اگر او بلگنامه نبخینی دوا او رابوتی اشکرا ابد بوده چی بکم؟ بیم بلا چی بکم؟ نزانم پولیانا؟ پولیانا نتوانین من نهینی بشارینو لخاتو کار بد بلام که بیر لجیمی برس بندل تونه کموا سرم لیشی واوا تکاد لیکم یار بکیم با من لیتیگم بلام نتوان مولانه بمو استا باشا ام کشی زور گرانه بچکولکم باشا پولیانا استا نتوان مولانه بمو بوده با ام شو باش بیری لیب کموا باشا بلام خاتو کار بدروات بیگو من پیویست پیش روشتنی بریار بده دلی هیچ نکه باش باش عزیزکم ها بومنی بجه به حالا کمی پشوب ده باش ها سپاس بوره پولی باش بوم که قسم لگل تو کرد سر سر سپاس تیموسی بله خانم کم پیویز نکا چاوره بی بچو بله خاتو کار بید باشا بگره روا ایو خانم کم ایو با واب زم لگل برز بندل تو نگره نوا دل هیچ نکا بله خانم کم بسر چاو برز بندلتون من زانم چه گشتم من زانم خاتو پولی باش زانم پولیانا و خاتو کاربت هست بچی اکن برست یکن اشکراب کن بزدوترین کت بلان پیوستم به چهره اکیا پیش اوی من جیمی لرز بدم بله ابی چهره اک پیش عبدوز مو بو اما بدل نیایی اوا ابی بیری چی باشی لب کم اوا بله برز بندلتون نانی بیانی هموی آماده با چی هست دنیا؟ ها؟ کی تو این نان خودم کاته دا؟ ها؟ با چی هست نکی؟ من دعوایی بود نکم گورم ببورم هر استا جیمیم با بانکا بله هر استا هستی نیا ببورن کم یک تورم نم ببورن ای خواهی کن بولیانه بیمانی دینه کمالا که من پیشن با بدات ام بیانیا کچی لیرنی و چوت دروا اما راست نیا هم ببودن بلان بیگو ما نگاریتا و پیشو ایو لیر برون دلنیا مگاریتا و لسر بیمانی خوی چی شکی اصایی باش پولانا بو چی روشتوا ها بو روشتوا سادی دیار ایشی که گرنگی هبوا برایز بندلتون هاوری که نزی که دکتور شلتونا بله دیارا ایشی که گرنگی هنه هبوا بیگو ما راست کت سادی باشتر ویانیان کمم خوین اینجا او ساکا پولانا ها دو اگرین بله دوائی و اگرین قتل نیایی و سادی با جارین هنه کمم خوین جیمی تنها تو براده دید ایمه چی بکن جانتاکا اکی نو یان نا وک داوه کراوا نا بید بی که تو تا تمنی سی سالی تیگش جید اما لسر نامکن نسراوا اما اکیوی تو دستی تو علی چی علی بطرین یان نا باشا بو چی نا بید بی که تا تمنی سی سالی ها؟ چون که باو کلو باور دابوا لتمنی سی سالی دا مروف و توانید بباشی بریار بداد بریارکا اشکرا و رونه بیدو کاتا تیگش جید ما بسد اوه الوانین یعنی که خراب بیل خو گرت بی ها باکو مستویتی نیزانم حتا گوراب مونیا نه نه لو برواید آنیم جیمی باشه بید نه شتیوانیا با نمونا اگر جیمی کین بید اوه باو کترساوه لوی خادو کار بید او دوزیتو او با لگل خویا تیگشتید هل لبر امی نوسیوا من باشه زانم تیگشتم لما ها هر چند لخانمی که باشه چه من دل نیام بلام ام کاره آسان نیا بی بینه که هیتر کوری خوشکی بردوا تیگشتید اما توزه گرانه باش بیب کروا باشه بابا برحال کم زانتای کرایه و راستی و رابردی تو درکوید بیگو من اما جرمتی پولیانه و خاتو کربتتا من دل نیام نا توانی دراب کی لو راستی لوی دا هیا چون که هاری اگرید کز نازانه که ایدوزیت او دورونزیک بله اما دورونزیکا تیگشتید دوائوی که هاری هلیبسری هموش تکان رونو اشکرابی تو ادوزریت او او کاتا بولیانو خاتو کربیدش دلیان خوشه به بدلنیا یوا من دلنیام لما ها بابا تکای هر استا بیکرو دی تکای هر استا جیمی تو باشید ها؟ بله اگر هر چیکی شبو هر لگل تو مترسا بوی من باشم بابا بله بیکرو چه گشتم زور باشه جیمی بله من باشم بابا چیه؟ من باشم راسته اما گنامانه همو راستیه جیمی کورم جیمی کینده کوری ادوارد کیند که دورسی کچی ویلیام بوستنه بله اما تالی روانو سراوه سیری کنه ها؟ باوردی روم کراوتاوا که خیزانی جیمی بویانی جیمی برن لناو ام نامه دا بدور و دریجی تیای نسراوا اما تا هموی لبرچاو مایا بابا یعنی دوای ام هموه من هر جیمی کوری خوشکی خاتو کار بدم ها بابا بله تو اویت کواتا خاتو کار بد دمو چای منی بیر کوتو توا بله بوی هستم بگرمی کرکاتا کلگل یابوم هرگیز لبیرم نبو کمن بینیو ما وابزانم هستم وابو بله اگر دایکم هبوای هر وام هسته کرد جیمی تو کوری چی بختواری کسو کرد هیا تیگشتی بابا باب چین دلی خاتو کربید خوش بکن یالا هستم با هموان پیه کوا بروین اما حوالی پیه راب بابا ای تو ها ای تو من باشم جیمی اگر تو خاتو کربید دلتان خوش بیت اوام منش دلم خوش بیت تیگشتی بوسته ماما تکیه جاره بخاطو که بد مالن اتا چی مینش تکیدیو که یکد تکه جاره پی مالن تکاد لیکم پولیانا بالان پیویستا اگر نش تکیدیو که بکد اتوانه برواد اجینا اگر اتا بوله دیکی گناها تکایا هی جیمی تکه کمی بوستا اتا جیمی اتوانه برواد جیمی بوست جیمی تکه لیکم بوست امین بتنیا بیر بکم جیمی